А що, якась дуже витончена дама? У витончених дам таких травм не буває. Втім, зараз подивитися. За розмовою вони дісталися санпропускника. Вже на далеких підступах смачно пахтіло сумішу міцного регулярно вживаного питва, давно немитого дамського тіла і свіжої крові. Прочинивши двері, Софія уздріла персону, вік якої визначенню не піддавався. Десь отак між 25 і 60. Вбрану в їдучого кольору зелене пальто з хутряним коміром. З-під пальта стирчали дві голі драбинясті ноги, взуті у домашній капці. Зачіска дами мала вигляд воронячого гнізда, а одне пасмо було вирване разом із шкірою. Ніби мадам побувала в руках у кровожерливих індіанців, що прагли зняти з неї скальп, але в останню мить погидували і передумали. З рани рясно текла кров, укриваючи застиглими вже патьоками хутряний комір, пальто і скрапуючи на підлогу. Підступивши ближче, Софія побачила, що те пальто накинуте на голісіньке на першої свіжості тіло. Побачивши гарматного, персона хтиво усміхнулася, напіввідкрила полу пальта, мов стриптизерка-самоук, набула еротичної пози і продемонструвала йому складочку поморщеної шкіри, що літо так із 30 тому, можливо, і була привабливою, але тепер, завдяки тривалому і нерегульованому вжитку, нагадувала пожмаканий клаптик використаного туалетного паперу. Замість прийти до стану бойової готовності і зголоднілим тигром кинутися до її розкішних приваб, бідолашний хірург раптово кинувся до вбиральні, либонь повертати позавчорашнє, бо стало йому не на жарт зле. Софія вже не знала, кого з них рятувати. Ледь притомного атлета чи оту уживану секс-бомбу, що таки спливала кров'ю, як там не крути. Хто ж це вигадав, що дама не підпускає до себе мужчин? Так, шановна, знімайте своє пальто, одягайте халат, будемо зашивати рану. «Ти шо коза гоніш? Да пошла ти!» Вона вказала точну адресу із поштовим індексом із 3 букв. Ради не було. Витрачати на це опудало, мовляючи її дорогоцінний час, Софія не могла. Тітонька 148 на 148 мала от-от розродитись. І хто знає, якими ті пологи будуть. Отож, удалася на спосіб. А ну ти, таку твою кукареку, роби, що кажу. Створіння враз стало золотим. Докторусечка, мілая, ти що сказала? Повторі. Я такого матаю, що сроду не слыхала. Ага. Отак я тобі і здала, фірмовий матюк. Вилазь на стіл, мовчи, поки зашию, тоді й повторю. Да які діла, сладкая моя. Больно буде? Та ти під таким наркозом, що наш тебе уже й не візьме. Отак, примовляючи, немов загіпнотизувавши чудовисько женська полу, що перед тим плювалася добірною тюремною лайкою, Софія моргнула санітаркам. Вони у мент роздягли опудало, поставили під душ, вистригли волосся навколо рани. вже цілком пристойно вбрану в лікарняну сорочку, чисту, вимиту чуду,